وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر. یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کافروں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ کے سامنے آ چکے ہوں گے، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا. عموماً انسان ماں باپ کی بھی خیرخواہی پر مبنی بات کیوں نہیں سننا چاہتا، کیوں نہیں ماننا چاہتا؟ کیونکہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، دنیا کے مزے کرنے میں مشغول ہوتا ہے، اور کبھی دنیا کی نعمتوں کی کثرت انسان کو رب اور والدین کے حقوق ادا کرنے سے غافل کر دیتی ہے، ان کی طرف سے بے نیاز کر دیتی ہے. اسی لیے قیامت کے دن جب وہ آگ میں پیش کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیا میں ختم کر چکے. اذهبتم طيباتكم، طيبات کیا ہوتا ہے؟ وہ نعمتیں جو انسان ذوق و شوق سے کھائے پیئے استعمال کرے، جن سے مزہ حاصل کرے، خوشی حاصل کرے، وہ سب طیبات ہوتی ہیں. یعنی دنیا کی زندگی میں تم نے اپنے مزے اڑا لیے، خوب فائدہ اٹھا لیا، خوب عیش و عشرت کر لی. اور عموماً کافروں کو دنیا میں زیادہ اس لیے بھی مل جاتا ہے کہ جو اچھائیاں وہ کرتے ہیں ان کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی ملنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی رسی اور دراز کرتا چلا جاتا ہے، ان کی نعمتوں میں فراوانی اور بڑھاتا چلا جاتا ہے. یعنی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک شخص اللہ کا نافرمان بھی ہے لیکن دنیا بھی اس کے پاس بہت ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عموماً ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے پیمانے کیا ہیں؟ زیادہ اچھا وہی ہے جس کے پاس دنیا زیادہ ہے، لیکن یہ دلیل درست نہیں ہے. کافر کو چونکہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنا، اس لیے جو اچھے کام وہ دنیا میں کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا ہی کی نعمتوں کی شکل میں دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب آخرت میں جائے گا تو سارے اعمال کا بدلہ دنیا میں وہ پا چکا ہوگا. تو وہاں ان سے کیا کہا جائے گا؟ اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، تم نے دنیا میں خوب فائدے اٹھا لیے، خوب مزے کر لیے، اپنے حصے کی نعمتیں ختم کر لی. تم نے چونکہ آخرت کی نیت سے کوئی کام کیا ہی نہیں تھا، سب کچھ کیا ہی دنیا کی خاطر، تو دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ وہ اچھے اعمال بھی ختم ہو گئے، ان کی جزا بھی ختم ہو گئی. اصلا کوئی بھی شخص جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے، ریاکاری کا کام کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام، کسی کی مدد یا کسی کی خدمت، اور اس سے اس کی غرض کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا انسان کہلائے یا اس کو شہرت مل جائے، اور وہ دنیا میں جب مل جاتی ہے تو آخرت میں تو اس کا کوئی صلہ نہیں. تو اس لیے ان سے کہا جائے گا کہ وہ جو مزہ اپنی نیکی کا تم لینا چاہتے تھے دنیا میں، وہ تو تمہیں دنیا میں مل چکا، آخرت کی نیت سے تو کیا ہی نہیں تھا تم نے، وہی تم کو فائدہ حاصل ہو چکا. واستمتع تم بہا، استمتاع کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر جب دنیا کی نعمتیں عام ہوتی تو پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ کہیں ہماری چھوٹی موٹی نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی تو نہیں ملنے لگا. بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی عمدہ چیز آتی تو انہیں فوراً یہ آیت یاد آ جاتی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی بھیج دیا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہہ دیا جائے کہ تم نے نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ دنیا میں ہی حاصل کر چکے، لوٹ چکے. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں اہل بصرہ کے ساتھ خلیفہ ثانی کی خدمت میں آیا، ہم ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، ان کے لیے روز صرف چپڑی ہوئی روٹی ہوتی تھی، سالن کبھی کبھار ہوتا. بعض اوقات آپ کے پاس روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہوتے جو کوٹ کر پانی میں جوش دے لیے جاتے، کبھی کبھی موٹا گوشت ہوتا. ایک دن مجھ سے فرمانے لگے، اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ میرے کھانے کو نکما سمجھتے ہو اور ناپسند کرتے ہو، خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو تم سب سے اچھا کھا سکتا ہوں، تم سے زیادہ نرم زندگی حاصل کر سکتا ہوں. اللہ کی قسم میں مختلف کھانوں کے نام لے کر کہے کہ میں فلاں اور فلاں اور فلاں چیز سے غافل نہیں، لیکن میں نے اللہ پاک سے سنا ہے کہ ایک قوم کو اس کے عمل پر آر دلاتے ہوئے فرمایا، اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، کہ تم نے دنیا میں ہی ساری نعمتیں استعمال کر لی اور دنیا میں ہی مزے کر لیے. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں حرام نہیں کی، زینت حرام نہیں کی، لیکن نعمت آنے پر شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور پسندیدہ ترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں دینا بھی ضروری ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ اگر کوئی اپنی نعمت استعمال کرتا ہے تو حرج نہیں، لیکن اگر کوئی شکر ادا کرنا بھول جائے یا پھر ان نعمتوں کو صرف اپنے لیے رکھے اور دوسروں کو اس میں شریک نہ کرے تو یہ درست نہیں۔ مثلاً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر خرید کر غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ ایک دن غلام نے ان سے کہا، اگر شکر کی بجائے غریبوں کو کھانا دیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ کہنے لگے، ہاں یہ ٹھیک تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کیونکہ میں اپنے لیے شکر پسند کرتا ہوں اس لیے میں شکر بانٹتا ہوں۔ یعنی وہ کھانے یا وہ چیزیں جو انسان اپنی ذات کے لیے بہت مرغوب پائے، ان سے صرف خود نہ لطف اٹھائے بلکہ دوسروں کو بھی لطف اٹھانے دے۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ جو کھانا ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو خود کھاتے ہیں، جو دیگ پکا کے دیتے ہیں عموماً صدقے کی یا تقسیم کی، وہ کبھی وہ نہیں ہوتا جو ہم خود کھائیں یا اس میں سے خود بھی کھائیں۔ اپنے کھانے کے لیے اور طرح پکتا ہے اور غریبوں کے لیے اور طرح۔ کیا سوچ کے، چلو ان بیچاروں کا پیٹ ہی بھر جائے تو بڑی بات ہے۔ تو کیا نعمتیں صرف ہمارا ہی حق ہے کہ ہم استعمال کریں، کسی اور کو ان کی خوشبو بھی نہ پانے دیں؟ تو نیکی اور تقویٰ کا اعلیٰ معیار اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے، جن کو آپ انجوائے کرتے ہیں، اس میں دوسروں کا حصہ نہ لگائیں۔ ٹھیک ہے، ہر وقت اور ہر دفعہ اور ہر موقع پہ تو آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ، کبھی نہ کبھی ضرور ایسا کرنا چاہیے کہ جو چیز خود کو بہت پسند ہو وہ دوسرے کو بھی دے دی جائے، کسی اور کو بھی اس میں شریک کر لیا جائے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہر مال میں تین شریک ہوتے ہیں، ایک تو تقدیر ہے، جو مال کے ہلاک ہونے اور جانوروں کے مر جانے کی صورت میں تمہارا مال لے جاتی ہے اور تم سے یہ بھی نہیں پوچھتی کہ تمہارا عمدہ مال لے جائے یا گھٹیا۔ نہیں، تقدیر اپنا حصہ آ کے لگاتی ہے اور بعض اوقات پسندیدہ ترین چیز لے جاتی ہے، خدا نہ خاصا چوری یا ڈاکے یا کسی اور شکل میں۔ جو بچا کے رکھا ہوتا ہے وہ اس طرح نکل جاتا ہے۔ دوسرا شریک وارث، جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ تم مرو تو تمہارا مال لے لیں، وہ تمہارا مال بھی لے لیں گے، اس کے باوجود تم ان کی نگاہوں میں برے ہی ہو گئے۔ ورثے میں ملنے والا مال لے کر عموماً کوئی خوش نہیں ہوتا کبھی، ہمارے حصے میں یہ کیوں آیا اور وہ کیوں نہیں آیا، اس کو زیادہ اچھا مل گیا، ہاں اپنا چھوڑنے کو تیار بھی نہ ہو۔ تیسرا شریک تم خود ہو، یعنی تین شریک ہو گئے نا، ٹرائنگل ہو گیا، ایک تقدیر ہو گئی، دوسرا وارث ہو گئے اور تیسرے خود ہیں۔ لہذا اس بات کی پوری کوشش کرو تم ان تینوں شریکوں میں سے کمزور نہ بنو، انہیں نہ لے جانے دو، خود اپنے کو حصہ دو اس میں سے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے پاس محفوظ کرا دو، یعنی صدقہ کر کے کسی اچھے کام میں استعمال کر کے، بجائے اس کے کہ بچوں کے لیے جمع کیا جائے، بچوں کی تعلیم اور تربیت پر لگانا زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ عموماً ہمارے ہاں لڑکیوں کے لیے جہیز تو بڑے بڑے بنتے ہیں، ان کی تعلیم تو خرچ نہیں کیا جاتا، جو تو خرچ ہو جائے گا، اس سے نام تھوڑی بنے گا، ہمیں تھوڑا کما کے دیں گی اگر ہم پڑھائیں گے ان کو۔ یوم یعرض الذین کفروا علی النار، آگ پہ جاتے ہوئے، جہنم میں جاتے ہوئے کیا کہا جائے گا؟ اب تمہارے لیے مزید کوئی اچھی چیز نہیں، اس لیے کہ سب اچھی چیزیں تمہیں دنیا کی زندگی میں دے دی گئی تھی، تم نے ان سے خوب مزے کیے۔ پھر یاد رکھیے کہ مال کا ہونا برا نہیں، اس کا غلط استعمال برا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑا رزق لینے پہ راضی ہو جائے، یعنی تھوڑا بھی ملے تو وہ خوش رہے، ناراض نہ ہو، حسرت میں مبتلا نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ جو میں نے اس کو وسائل ہی کم دیے، فیسلٹیز ہی کم ہے، تو یہ بےچارہ انہیں مشقتوں میں پڑا رہا، عمل نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ ساری سہولتیں دے دے اور پھر وہ اللہ کی طرف نہ آئے تو اس کا حساب بھی سخت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں جانتے ہیں نا آپ، اشرہ مبشرہ میں سے تھے اور بہت ہی مالدار تاجر تھے۔ ان کے بیٹے ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک دن عبد الرحمن بن عوف نے روزہ رکھا ہوا تھا، یعنی ان کے والد نے روزہ رکھا ہوا تھا، شام کے وقت روزہ افطار کرنے کے لیے جب ان کے سامنے کھانا رکھا گیا تو نعمتیں دیکھ کے کہنے لگے، مسد بن عمیر شہید ہو گئے، حالانکہ وہ مجھ سے زیادہ اچھے تھے، زیادہ مالدار تھے۔ آپ جانتے ہیں نا مسد بن عمیر کا واقعہ، کہ مکہ کی جس گلی سے گزرتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ جو خوشبو وہ لگاتے تھے وہ اتنی قیمتی ہوتی تھی کہ کسی دوسرے کو میسر نہیں ہوتی تھی، تو ان کی مخصوص خوشبو کی وجہ سے لوگ گزرتے ہوئے اگر وہ خوشبو کہیں پائے تو فوراً پہچان جاتے تھے کہ یہاں قریبی کہیں مسد بن عمیر ہے۔ یعنی اتنا زیادہ مال تھا ان کے پاس، یہ اتنی نعمتیں تھیں ان کے پاس۔ اور اسی طرح ان کے کپڑے جو تھے وہ مکہ میں تیار نہیں ہوتے تھے، باہر سے آتے تھے۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میڈ ان کیا ہے، میرے خیال یہ ہر دور کا ہی لوگوں کو مسئلہ رہا ہے کہ اپنی تیار کی ہوئی چیزیں یا اپنی پروڈکٹس کی ویلیو نہیں کرتے دوسری جگہ سے، اور یہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے۔ خیر، اب ہوا کیا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ ناراض ہو گئی، انہوں نے سب بائیکاٹ کر دیا، سمجھایا، روئی دھوئی، سب کیا، نہیں مانے۔ تو اس کے بعد ہجرت کر گئے۔ جب ہجرت کر گئے تو جنگ احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان میں سے مسعب بن عمیر بھی تھے، اور اس وقت مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، جس کپڑے میں ان کو لپیٹا گیا تھا وہ جو ہر روز نئی پوشاک پہنتے تھے، تو جب ان کو کفن دیا گیا تو سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتے، اتنا بھی لپیٹنے کو نہیں تھا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سر ڈھانپ دو اور پاؤں پہ اذخر کی گھاس ڈال دو، تو وہ ڈال کے ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ یہ وہ شخص تھے جو اسلام سے پہلے اتنی دنیا رکھتے تھے کہ ان کے برابر کا کوئی نہیں تھا، اور جنت کا سودا کر کے ہر چیز کی قربانی پہ تیار ہو گئے۔ اس کو یقین کہتے ہیں نا، ایمان کہتے ہیں، کہ جو انسان سے پھر سب کچھ چھڑوا دیتا ہے، اور ان کا سودا گھاٹے میں نہیں رہا۔ دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے بھی تو کتنے دن اور کر لیتے، آخر تو جانا ہی تھا۔ تو جب روزہ افطار کرنے لگے تو کہنے لگے مسعب بن عمیر شہید ہوئے، وہ مجھ سے اچھے تھے۔ ایک ایسی چادر میں ان کو کفن دیا گیا، اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ حمزہ بن عبد المطلب بھی اسی دن شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے اچھے تھے۔ حضرت حمزہ جو تھے وہ بھی ایک بہت وجیہ نوجوان تھے اور بہت ہی باروب انسان تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت سٹیٹس والے تھے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو آسودگی اور فراوانی دی گئی، اور ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیوں کا ثواب جلدی سے ہمیں دنیا میں نہ مل گیا ہو۔ پھر اس کے بعد رونے لگے، اتنا روئے کہ کھانا بھی نہ کھایا۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، دنیا کمانے کے لیے اچھے کام کیے تھے، وہ دنیا مل گئی تمہیں، فائدہ اٹھا لیا تم نے، مزے کر لیے تم نے، آج آج تو کچھ بھی باقی نہیں۔ فالیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، آج تمہیں بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، بڑے بنے پھرتے تھے۔ وبما کنتم تفسقون، اور بوجہ اس کے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ یہاں ان کے عذاب کی دو وجوہات بتائی گئی ہیں، ناحق تکبر اور فسق۔ ناحق تکبر کون سا ہوتا ہے؟ جس کی بنیاد پہ انسان حق بات کو قبول نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو اختیار نہیں کرتا، اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ اس پر عمل کر کے میرا نام یا شان یا سٹیٹس کم ہو جائے گا، میں لوگوں کی نظر میں پھر ایسا نہیں رہوں گا، لوگ مجھے حقیر سمجھیں گے۔ یاد رکھیے، سٹیٹس کی قربانی بہت بڑی قربانیوں میں سے، انسان مال کی بھی کر لیتا ہے، انسان اور بھی بہت سی چیزوں کی کر لیتا ہے، لیکن سوسائٹی میں اپنے مقام اور مرتبے اور اپنے نام اور شہرت اور جان پہچان اور عزت، ان چیزوں کی قربانی، یہ سب سے مشکل قربانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دکھائی دینے والی چیز ہے نا، باقی چیزیں تو دکھائی نہیں دیتے۔ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں کسی کو کیا پتا چلے گا، آپ تہجد پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے کسی کو کیا خبر، یہ بھی آپ قربانی ہی دے رہے، اپنی نیند کی قربانی دے رہے، بھوک کی قربانی دے رہے، یہ بھی خواہشات کی قربانی دینا ہے۔ لیکن جب آپ سٹیٹس کی قربانی دیتے ہیں تو سب کی نگاہوں میں آ جاتے، او فلاں شخص جو ایسا اور ایسا تھا، اب دین کی وجہ سے اس کو ایسا بننا پڑا، یہ ہو گیا اس کے ساتھ، سارے رشتے داروں نے چھوڑ دیا، وہ مسعب بن عمیر کو اس کی ماں نے چھوڑ دیا، باپ نے اس کا کھانا پانی بند کر دیا، گھر بار چھوڑ گیا وہ، ہائے بیچارہ۔ نہیں، بیچارہ نہیں ہے وہ، اس سے پوچھیں کہ اس کے دل میں اللہ کی خاطر قربانی کرنے اور جان دینے کی کیسی کیسی خوشی۔ آپ دیکھیے، ایک وہ دور کہ جس میں مصعب بن عمیر کس طرح پہچانے جا رہے، اور دوسرا وہ دور کہ کفن کے لیے کپڑا نہیں، وہ چاہتے تو اسلام ٹھکرا کے اپنی عیش و عشرت پہ قائم رہتے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا؟ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، اور آخرت میں تو کچھ نہ ہوتا. جنت کی قیمت نفس کی قربانی ہے، جنت کی قیمت عزت کی قربانی ہے، مال کی قربانی، خواہشات کی قربانی ہے، اسٹیٹس کی قربانی ہے، عزیزوں اور پیاروں اور رشتے داروں کی قربانی ہے. بعض اوقات ہجرت نے یہی سب کچھ تو کروایا، کیونکہ اس کے بغیر ممکن نہ تھا اللہ کی اطاعت کرنا، پوسیبل نہیں تھا. یہ دو چیزیں ساتھ چل نہیں پا رہی تھی، ایک کا انتخاب کرنا تھا. عقل مند تھے جو آخرت کا انتخاب کر گئے. اور پھر دوسرا جرم یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بما کنتم تفسقون، فسق. فسق کہتے ہیں بے خوفی کے ساتھ گناہوں کا ارتکاب، یعنی جو جی میں آئے کرے انسان، اللہ کی حدود توڑے، پامال کرے اور غلط کام کرے. اب دیکھیے کہ ہمارا حال کیا ہے. ہم دین بھی اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی قسم کی اپنے آرام، راحت، سکون، خوشی میں کوئی کمی بھی نہیں لانا چاہتے، کوئی قربانی بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں ہمیں جنت بھی مل جائے لیکن قیمت بھی نہ دینی پڑے. ہم دنیا میں بھی طیبات سے پورا فائدہ اٹھائیں، تمتع کی زندگی گزاریں، استمتعتم، خوب مزے کریں، اور آخرت میں بھی مزے کریں. ابھی ہر شخص کا الگ الگ امتحان ہے نا، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں مختلف طرح کے موڑ آتے ہیں جو ہم سے مختلف قربانیوں کا تقاضا کرتے ہیں. اب سوچیے نا کہ اس وقت مثلاً آپ سب خواتین ہیں، یہاں بیٹھی ہیں، اگر آپ پر یہ ذمہ داری اس وقت نہ ہوتی تو آپ سب گھر میں آرام سے ایک روٹین میں، مزے میں زندگی گزارتے، کیونکہ بہت فرق تو پڑتا ہے ایک روٹین کی گھر کی زندگی گزارنے میں اور ایک روزانہ روزانہ کی مشقت کرنے میں اور نکلنے میں. لیکن اصل امتحان تو اب آپ کا اس کے بعد ہے. یہ تو ہو گیا جو ہو گیا، جیسا بھی ہو گیا، اس کے بعد آپ کس قربانی کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ دین کا کام سنت انبیاء ہے، قربانیوں کے بغیر نہیں ہوتا. جس چیز کو آپ انجوائے کرتے ہیں آپ اس کی لسٹ بنا سکتے ہیں اپنے پاس، اور آپ دیکھیں گے کہ وہی چیزیں آپ کو روکتی ہیں بہت سے دین کے احکامات پر عمل کرنے سے. بہت سی انٹرٹینمنٹس اور بہت سی پرلطف زندگی گزارنے کی جو چیزیں ہیں وہی آڑے آ جاتی ہیں بہت سے کام کرنے میں. کچھ نیند کی قربانی، کچھ اچھے کھانے کی قربانی، کچھ اچھی راحت بھرے اوقات کی قربانی. آبویسلی جب سے آپ نے یہ سب کام شروع کیا ہے گھر متاثر ہوئے ہیں، اٹس اے فیکٹ. بہت سو کی صحت بھی متاثر ہوئی ہے، کچھ محبتوں کی قربانی بھی دینا پڑی، کیونکہ جب آپ کسی کو بہت ٹائم نہیں دے سکتے تو دوسرے بھی آپ کو پھر ناراضی ہو کے دکھاتے ہیں. ایسے میں کتنا نازک وقت ہوتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے ٹھیک ہے میں یہ سب چھوڑ دوں، اور بہت سے چھوڑ بھی جاتے ہیں. پھر جیسے ایک درخت سے بہت سا بور لگتا ہے نا، جیسے آم کا درخت اگر آپ کے قریب کہیں ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بور لگتا ہے تو بھر جاتا ہے درخت بور سے، لیکن پھل کتنا آتا ہے؟ ایک ہوا چلی تو بور گر گیا، دوسری آندھی آئی تو اور گر گیا. کتنے پھل ہیں جو پک کر واقعی پر لطف ہو جاتے ہیں دوسروں کے لیے؟ بارش تو بہت سی اترتی ہے لیکن کتنے قطرے ہیں جو گوہر بنتے ہیں؟ سمندر میں جو موتی بنتے ہیں وہ ساری بارش کے تھوڑی بن جاتے ہیں. کیا گزرتی ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک، کتنی طویل استقامت کی ضرورت ہوتی. لیکن اس پرل کی پھر قیمت آپ دیکھیں، وہ بارش کے اس بلبلے یا قطرے کی نہیں ہے جو پرل کی ہے. تو اللہ کی نگاہوں میں مقام پانے کے لیے جب تک قربانی نہ ہو بات نہیں بنتی.